Jeno zuri, nipate nibidaudi kuhu, sauti zuri. Tum sauti mbofu bana kutishi, msisalishi watu bana sauti mbofu. Wanda, wana usiazini. Mwiki watu bura tu. Tumesema siku moja katika madirigesha na kizamani. Wana kuja katika dola za kiislamu. Ikawa wazungu kiunani wanakoja, nikuja Misri. Yuko nani na mfalme Misri, madirigesha. Bahati mtihani ya kazini mwadini bana ni sauti nzuri kabisa. Wakafutika wakakauliza, nini hicho? Huyu mtu anaita watu waende wakasali wakafanya ibada. Kwani Waislamu watu wastaarabu kweli kweli. Ati ibada inaonyesha raha ndani yake. Mara kubaliza mwadini yule mara kazini mwadini mwingine sauti bovu bana. Wakauliza, na hii sauti kitu gani? Hawajui Kiarabu, sio kibeno tu. Aka hii sauti ya mtu ndo anatu habari ya kifo, kuna mtu kafa. Basi ndo wadini wengine wale kama mtu habari ya kifo bado. Sasa habari ya kifo basi kama ndo sauti nzuri. Isbir. Ustahamili, ustahamili bwana, usijibizane na watu. Isbira la ma yakuluna, anakuwa mtume. Wadhkur abdana Dauda, mkumbuke mtume wetu Daudi. Dhal aidi, alikuwa na nguvu kubwa katika mambo ya ibada na ufalme wake pia alikuwa nao. Inna wawabu, mwingi kurejea kwa Mungu, kila kitu kwa Mungu. Inna sakhna kibala maahu, tuliyazalidisha majabali pamoja naye, yusabihna. Yana sabihi pamoja naye bila ishiuri sirafu. Jioni na asubuhi. Kila kipaji bada. Wataira mahshurata. Na madege yanakusanyika yote kumsikiliza anaposoma. Kullu lahu awwab. Wote wanarejea kwake. Washadadna mulkahu. Tukautia nguvu. Falme wake. Wewe ni kwa mfalme na mtume. Yote kukusanya. Pamoja bada fanya kazi. Mitume cha maskini. Si maskini bwana. Ndio ni kwa mfalme. Ngine matajiri. Ngine nini. Wabila tatu ndo hadibai. Washadadna mulkahu, tukautia nguvu, falme wake. Waatainahu hikima, tukampa akili, hikima kubwa. Wafasla alkhitabi, na kujua kuhukumu. Nikia alifanyiwa mtihani kwanza, akakosa. Na watu walijifundisha kukukosa. Watu walijifundisha kukukosa. Ukikosa, ukatolewa kosa, usahau tena. Basi yeye mkuu kabla hajampa ukubwa kabisa, kwanza akamfanyia mtihani. Ya Daudu, inna jannaka khalifa, tumekufanya wewe ndio mfalme fil ardhi, fahkum baina nasi, hukumu baina watu bil haki, kwa haki. Wala tattabi hawa, usipate matamanio ya nafsi tu. Basi akafanyia mtihani bila kutambua mwenye kwa anafanyia mtihani. Wahal ataka nabau khasmi, hii ndio Qur'an inasema. Wewe umesikia habari ya wale wagomvi? Anaambia mtume, je, sikia basi sikia. Wahal ataka nabau khasmi, imekujia wewe habari ya wale wagomvi walokuja kuhukumiwa kwa Nabii Daudi? Ili tasawwaru almihrab, walipopindukia nyumba wakaingia mahali pake pa ibada. Hajapita mlangoni. Walipita kutoka mje chumbani kushtuka lile. Mtabaki watu hawa la nini? Wale malaika. Mungu kawaleta kwa sura binadamu. Wamfanyie mtihani. Tumu radi yake. Wa hal ataka nabau khasmi? Wewe umesikia habari za wale wagomvi? Hivi tasawaru mihraba. Wakati wakwepindukia wakangia katika chumba chake cha kufanya ibada. Izi dakhalu ala Dauda, walipomwingilia Daudi. Fafazia mima kafadhaika, kwa wamepita watu, watu wamepita tu hawa. Iko chumbani peke yake watu wamepita. Kalu wakamwambia, la takhaf, usiogope, usiogope. Umeona naogopa ile Daudi, usiogope. Hasmani, sisi washtakiana wawili. Baga baaduna ala baadhi, tumedhulumiana, tuhukumu. Bahkum baina na bil haqi, hukumu baina yetu kwa haqi. Wala tushrik, ndio wala usipindukie mipaka. Wahdina ila sawai sirati, utuongoze njia ilonyoka. Wendo mtume, sisi tumegombana huko, tumekuja kwako tuhukumu. Inna hadhi, huyu ndugu yangu, baki huyu mwenzangu, lahu tisu matisuna naja, ana kondoo wake mwenyewe 99. Walia naja tu wahida, mi maskini hakuna kondoo wangu mmoja. Fakada akanambia, akfilniha, nipe nikufugie kondoo wako wapate kutii miaka 100. Mfahamu, wanafanya mtihani. Mfahamu yote. Hadataka Rabbul Khasmi, wewe umesikia habari za wale washtakianaji? Hivi tasawuri mihraba, wakati walipopindukia katika nyumba, wakaingia katika chumba chake cha kufanya ibada Nabii Daudi bila kupita mlangoni wala wapi, wanamwona watu. Hivi dakhalu ala Daud, walipomwingilia Nabii Daudi chumbani kwake, fafazi aminu makashtuka kuwaona vile. Kanu wakamwambia, siogope data kapu, siogope Khasmani, sisi washtakiana wawili. Baga badu nala, badu yetu wamedhulumu wezi wao. Fahkum baina na bilhaqi, hukumu baina yetu kwa haki. Wala tushtitu, situduke mpaka ukendo pande sekundi yoni. Wahdina ila sawa israti, tuongoze njia iliyonyooka. Inna hadha akhi, huyu ndugu yangu, lahu tisu wa tisuna naja, na kondoo wake 99 kukadiri. Walia naja tu wahida, na mimi na kondoo wangu mmoja. Fakada kanabia, akfilniha, nipe nikufugie, mi mwenye sitaki, napata maziwa kwenye kila asubuhi, sasa nipi nimfugie, sijui nini. Lakini waadhani fil khitabi, akanishinda katika maneno, akamchukua. Sasa tuhukumu. Ili kwa hape Nabii Daudi amulize yule, kwani ukachukua kondoo wa watu? Ikiani kwa bado hajui kuhukumu. Akasema tu, oh, umedhulumiwa, kakudhulumu, kakudhulumu. Na msema pweke hakosi, kwanza kitaka kuzinduliwa tu, usisikilize upande mmoja tu wewe. Kasikiliza upande mmoja, na wanasema kikujia mtu na jicho lake moja, kakabata fulani katafua jicho, usipeli kama katafulia lake, pigeni katafua mawili, bado hajafika tu. Nasema tena, akija mtu bwana, hukumu, hukumiwa na jicho kakabata fulani katafua jicho, usipeli kaskari katafua ni fulani jicho nae, pigeni atakuja ye katafua mawili. Lakini, msema pweke hakosi. Basi hapa Nabii Daudi hakuzuia bado kuhukuma, kakata mara moja, kakadi wala maka, amekudhulumu, amekudhulumu ni suali na hajatika kwa kutaka kondoo wako umpe ilani haji asianganishe na makondoo wake, japo kuwa ushirika. Hawa shirika hawa wezi wao madhani wa ulijuaji bwana kisiani tumeme moyo kani lakadi wala maka, amekudhulumu kisuali na hajatika ilani aji kwa kukutaka kondoo wako achanganyike na kondoo wake, japokuwa kwa ushirika. Wa inna kathira min khulatai, na wengi katika washirika, la yabghi badhu, wanaoneana shirika shirika shirika mijizi yao kubwa. Wale wakacheka washirika, wengi mijizi mdhalimu, ila majeka sasa katika ushirika na nini, illa alladhina amanu, itawa washirika walioamini kweli kweli wakafanya mema, wakalilu ma wachache, wala hawako tena watu hao sisi wale wakache hao wakamkuta akitana bila bibi, ewe nimehukumu pande moja siku hizo paka bibi, bas kuna bigo sio nyusi paji, bas pale kwa sababu hiyo bam wa bana Daudi akaqinisha Daudi msema dhana kwa kanisha anama patana kutuwa mtia katika mtihani kanguka wani kanguka lakini hajizuru mtu yote kima masulida kitaka kukuzululiwa kama sema mimi zamani sisi watu kipani mazebu yetu kishapi na tashidi nyingi kaa haliwi, kaa haliwi Mazebe kimaliki, kule mazebe mepesi kwa chakula kuliko maliki. Kila kitu halali, kila kitu. Kaa mazebe kishafi halivi, kisi sato pani tunakula kaa. Nazato sato pani upanakula na upaya, siyo? Siyo mkunye tutukida kaa. Yapu kwa nakatazo mazebe kishafi. Mabuye kushekhe na nini, anatuwa nukala kaa wala hatuwa michote. Kasima mkunye sebu sile kaa wala mtume wala nani, basi mazebe kishafi. Sasa siyo yi tukula kaa. Kabla sikwenda kusoma msikitini, tujui nini wala nini. Ushwaka tumeenda kusoma msikitini, mimi na ndugu yangu Shabani. Basi tukisali tarawih usiku, tunapata Sheikh Bakari. Nyumbani kwake, anatupa chakula. Usiku saa 9 za usiku mimi sijaje nitupe. Sana mkati wao kiamu wa nazi. Basi, gazeti hivyo. Lakini tunapepia pia pale tukisali Sheikh Bakari, pana zamani zipanga. Sisi ndio tunapepea mashaka hivi juu nini sio furaha tu tunapepea basi tena kutana katupa chakula mimi na ndugu yangu Shabani. Sasa huyu daktari Najmudini yuko hapa, Najmudini mtakerana yuko paka leo hajapa paka leo Najmudini akamletea Sheikh Bakari dembe mwezi Ramadhani, kamletea kaa ile makao kubwa hana habari kwa madhibu kishafi halika Najmudini sio mjua ngendi Najmudini sio sadaka Najibudini. Huyo Najibudini. Walikuwa Kunguja zamani. Doktorani wote walikuwa Kunguja. Mshwake ndio amekuja hapa. Akamletea Sheikh Bakari. Sini ya bwana dembe la kaa. Sheikh Bakari sio kajuaje kwa sisi tunakula kaa. Walikuwa na watu wapani hawa kibalinti wanakapea zile kula kaa. Akabaki kwa ile kaa. Bwana jamwambia tu maneno nini kwa sababu bwana chakapa haramu kujoje. Adanza usiku tumekuja na Sheikh Bakari. Basi tumekaa kama desturi yetu. Akatoa bisi. Nataka kaa. Sasa tunataka. Sasa tujua katio kwa kaharamu wala nini? Tunataka. Napenda. Napenda. Nakula, nitakula. Nikoleteeni leche. Mimi ndio yangu shemal. Akaenda kwenye Sheikh Bakari bana. Na khalsi yake. Yeye ndio mpidini akatuwekea kwenye baraza. Ile baraza karinge sikukaki kila siku. Ha? Kuna kumele kukutuzama tu. Yes, kutia mkono kuhusu, kutia mkono kuhusu, kutia mkono haramu. Nye, nukula haramu kumbe. Wate, namukutuzu, imashichi. Akawa chikuwa kwa tupukiza shimoni. Paliko mna shimo ya mavis yule. Majuba, majuba mbofu. Basi bakani sisahau, makine ukisinduliwa kitu. Kusahau, haka mingi, labda na 26 or 27 namna hivi. Na mpaka leo sasa basi huyu kafanywa vile mazuri tena baada ya siku nyingine asikose tena hapa kazi alikwako katika Nguja sada karni aliletwa kwa kazi. Sasa anapata ile kazi kwanza kutazama tazama na hivi akawa yuko shekhe chini ya Sheikh Mamun anamsikiliza Sheikh Mamun anapokumwa na nini apate kuzoea. Sasa sikiliza Sheikh Mamun akamwachia asikilize kesi mwenye kajitenga. Akasimama mwanamme mshtaki nani mkeo. Huyu mwanamke huyu hivi hivi hivi hivi hivi. Ulikaa ndio eti ana kike baya hivi. Yule hivi hivi hivi. Wewe mwanamke. Ana sima tu nina sima nina tena hivi. Hata kama si sababu mbona nisikiliza tu. Kwa huna ruhusa bana kuhukumu mbele unyesikizo upate wa pili. Elimazi mazuri kakapata. Akamaliza. Hai, utasema nini? Hebu mele. Hebu sema yako, hebu sema. Ni mnalo. Nalo kusema? Ana hali nani? Alikuwa akisema mwanamume vile ni sawa. Mwanamume kisema, lakini kani mwanamke. Akaanza mwanamke kusema. Ndio, kumebaya hili eh? Au utasema nini? Fikira kusema sasa. Sasa Mungu nikampia kile. Eh, sasa wewe bwana, namna gani bwana wewe? Wewe usikiliza upande mmoja paka bari semenya. Usikilize upande wa pili, ulize ulize mjue mwenye haki. Wewe kwa sababu yule mtu kana huko kizima. Ndio, msema peke yako. Basi ni Nabii Daudi ile. Mara moja kakata bila kusikiliza upande wa pili. Akata Nabii Yoshua kwa na siku nyingine sipangi basi. Sio kachukua haki za watu wala nini wala nini wala nini. Mfahamu? Kama nilivyosema, sio pale kizungu. Watu wanajifundisha kwa kukosa. Basi katika kukosa hivi hivi. Basi haki ya watu kwa hivi kwa mtihani tu. Hapo kwa sababu na bahi basi mashake hakosi tena jambo hili. Ndio mradi. Sikia alivyosema Jalaleni bwana. Jalaleni anasema kwa Nabii Daudi alikuwa na wake 99. Zongono hizo zigaa vipi? Mwenye maibada namna hayo, mtume akisema katika mitume walikuwa na ibada kubwa ni Nabii Daudi. Nabii Daudi kufunga anafunga maisha yake, siku moja anafunga, siku moja anafungua, siku moja anafunga, siku moja na lalaibe na lalaibe na lalaibe. Hatapata nafasi za kuingia na kiti sauti chini. Simanao chiga chetu. Alikuwa na wake zake 99. Siku moja akachungulia nyumbani kwa waziri. Jeleleni huyo. Ndiyona mudani. Kwa bahati akamwona mtu waziri anakoga. Akamchungulia. Chungulia uke zatu anakoga tena bado utupu. Mtume. Jeleleni bwana. Anamtazama mzali mwanamke akatanabahi kwa kutazama, akafungua manywele yake kakovu, akajifunika yeye kafunika mwili mzima, ndio akazidi kumpenda. Mwili zilifunika mwili mzima. Akazidi kwa ashika Nabii Daudi. Jaleleni bwana sema hivyo. Sasa Nabii Daudi akamfanyia hila yule mumewe afe amoe Nabii Daudi. Akawa anampeleka vitani, anafanya mirjeshi, mirjeshi yeye kila siku habibu shaka kapa kamoa, mtu akafanya mtihani. Kwa hiyo una kondo zako 99, mtu akondoa watu, ati kondo mwanamke mtu kondo. Basi bakisha. Ndio hivyo ukisema Jalaleni, utamsikia anaposema. Anasema nini? Wa huma malakani, hawa malaika wawili, barabara. Jaa wamekuja fi surati khasmain, katika sura ya watu wanaogombana. Wakada huma mazukira, yamewatokea hayo tajwa da sabili kwa kukadiri tu, sio kweli matokeo wale. Litambihi Dauda, ili kumnabisha Daudi, alama wakamin kwa ila liwafanya tikafanya sema wakala huu tiswa tisuna mbra alikuwa na wake tiswa tisini. Iko api kondoo metaji hojambuwa mwanamke, mwanamke tu kondoo yake. Alikuwa na wake 99, watu wadaba mbrata ghairi ya kaptaka mwanamke mtu mwingine. Laisa lehu ghairu wa mwanamke mtu yule hana mke mwingine ila yeye, akafanya ujanja mpaka kamoa yeye. Mwanamke huyo wewe namna gani uchukua kizazi? Ati mfahamu bwana, ati basi useme sema Jalaleni bado utasadiki kwa Nabii Daudi akachukua wake za watu. Huu mtahani anafanyiwa kwa ajili ya nabii ya Daudi na jaza khalifa bakubila nasi bil haki hukumu baina watu kwa haki. Akatanabishwa mbele na mtu kisha kukosa jambo lile anakumbuka kama imesha. Ndio sababu tutakwenda nao moja moja moja moja inshallah. Ukumbuke ukisema Jalaleni au ukisema Jalalati au nini utajua. Mtume baada ya kuchukua wake za watu na wote, Nabii Muhammad kachukua mke wa mtu, Nabii Daudi kachukua mke wa mtu, Nabii Sulaiman kachukua mke wa mtu, tuone nani zote. Sijui yeye mwenyewe alikuwa na wake sijui. Na bwana wallahi ndio hivi. Ah, tusome sasa hadithi yetu ya mbili. Wapi tumefika? Kala qailu wa kadhalika, namna hivi baada kulala katika pango hilo bila ya kufa, baasnahum tuli wazindua, tuli wafufua. Liyatasaalu waulizane bainahum baina yao. Wameamka. Ala. Wakizaza tumelala tu. Siku ngapi tumelala mwezi? Ah, leo tu. Asubuhi moja, siku tatu, siku kumi miaka bwana. Wakadhalika namna hivi baasnahum tuli wafufua. Liyatasaalu waulizane. Ikawa kuulizana baina yao. Kala qailuhum, akasema mmoja katika hao, kama labistu, mmekaa muda gani kwa kuja baadhi jamani? Bora tuna madevu hivi. Muda gani tumekaa hapa? Kadu wakasema, labisi na yao mmekaa siku moja tu jana tumeingia sisi. Au bageza hiki diki madevai au baba yoni. Au tasijana kwa muda mdogo. Wengine wakasema hivi. Kadu mshoga wakasema, "Ba, Rabbukum a'lamu ma labistu." Mola wewe ndio unajua muda gani nimekaa. Hiki diki kwa jana madevu haya. Lazima muda mrefu tumekaa hatujui muda gani tu. Wakadhalika namna hivi baasnahum tuli wafufua. Liyatasaalu ila mraqiba, wakawa wanaulizana, sio pati kuulizana, wakawa wanaulizana baina yao. Qala qailu minhum, akasema mmoja katika hao, kabla bistu mmeka muna gani jamani hapa, mbona madhehebu hivi na nini? Qalu, akasema si muda mrefu, labisina yauman, tumekaa siku moja tu jana au baadhi ya yumi, hata siku moja pigia hajitimia, tulingia jioni sasa asubuhi. Ndio akasema bana madhehebu haya na nini? Qalu rabbukum a'lam, mola wewe ndio unajua bima labistum lam tamluka lak si siku moja wala si siku mbili, muda mrefu tumekaa hapa. Lakini jai na huma sasa, fabasu ahadakum, pelekeni mmoja wenu, biwariqikum hadha hadhihi bihadhi, kwa vipande vyenu vya fedha, wariqi sarfulu khusu fedha, wariqi wariqi wariqi wariqi, sio wariqi katati, wariqi re kasra, ile wariqi katati, wariqi fedha, kama tofauti ya re tu. Fabasu ahadakum biwariqikum hadhihi, mpelekeni mmoja kwa vipande vyenu vya fedha hivi akanue kitu. Kumepata za zamani za baka salisamia nyuma. Tazimu kari pesa hivi. Kwa kona mpia. Ila al-Madina faliyamfu katazame. Ayuha kipi katika vyakula. Azga dhama. Kibicho safi. Makuwaona wana sisa tuwa dini. Hama kafiri. Alete chakula vasi chakutinja na hivi ndiyo. Atazame chakula kipi kilicho safi. Atulete. Nambari wale wanane au saba au ngapi, watu wakati mmoja sio watu wakati mmoja wenyewe tu wenyewe tu wale tu nane tu mwisho wake wakasilimu watu wa mwanzo wakaanza kusilimu. Imeelekea zaidi kwa watu wa Nabii Isa. Ndio imeelekea zaidi. Mekao watu wa Nabii Isa. Baba swahada kumpelekeni mmoja wenu biwariqikum hadhihi kwa vipande daban. Na mimi sifahamu labda kwa Nabii. Ulinda bwana. Eh. Kibasema Mungu hajatuambia mchigani wala pahali gani. Kasema alikuwa kwa watu namna hivi namna hivi namna hivi. Sio? Si basi. Ndio basi wale wale tu watu wanane au saba au gapi ndio. Wale wale waloishi baka hiyo ndio wale wale tu basi. Maisha. Baba atuhadakum, pelekeni mmoja wenu biwariqikum hadhihi kwa vipande vyenu vya fedha hivi, ila al-Madina, ende kwenye mji, faliyamfu atazame, ajuha kipi katika vyakula vya mji huo, azka tahaman, kisafi zaidi katika chakula, faliyatikum birizqi minhu, wakuleteni riziki kidogo katika chakula hicho, jazi betushika, lakini waliyatanasaf afanye upole, asijijulishe ile sasa, afanye mambo kwa ulatifu, kwa upole pole, kwa ujanja, asikaburikane tuje kuwawa sisi hapa, wali atarafa afanye mambo kwa utaratibu, wali tata afanye mambo kwa utaratibu, wada yushira nabikum, asikujulishani na yoyote, asimjulishe yote habari yenu, asiseme tuko pale fulani, asiseme sitaki kujulikana, wala yushira nabikum, asikujulishani magari wala ishirana ahada bikum, asimjulishe yote kukujulishe ni mimi. Mbisha. Innahum yadharu alaikum, hawa kikushindeni. Yani zania mbatu makafiri, kumbenche misha silimu ile, watu mifata dini ile. Nina nabii semelekea. Wale wana mbatu nchi mbatu kafiri tu. Ndiyo innahum, watu wa nchi hii, yadharu alaikum, wakikushindeni. Yarjubuku wa tukupaini mawe mpaka mfe. Ndiyo. Au yuidu kumfi mitim. Au watakurejese. Ni katika bila yao. Watatushina nguvu. Wala mtuflihu. Iza apala hamtafuzu. Mkipigwa mawe. Bala. Na kwa nisu katika dina ukafiri bala. Basi ya fanyo pole. Wale tefa. Afanye. Utaratibu. Mambu yake. Wala yushiranda ahadambiku. Asimjudisho yote. Na nini? innahum wao iyadharu alaikum, akikushindeni yarjumukum, atakupigeni mawe mpaka mpe, au yuidukum fi millatihim, au atakurejezeni katika mila yao kwa nguvu. Walan tuflihu idhan abadan, wala hamtafuzu wakati huo kabisa. Kaokojia katika dini ukafiri, kitu tashindo utafanyaje? Si tujificha leo tuzidi wengi wapi tena kwenda kule bwana, pomona yule mtu ananua kitu pesa zimepata zinapata sana moja sana kumanya vipi wewe nani na pesa za zamani makamika pili wa makamaga pili nyuma huko ha bwana pesa zangu za jana hiyo nini hizi wakambana bwana onyesha wapi wapi wakawapeleka kuonyesha wakaona wakakumbuka tu hadithi tukasikia watu sijua nijificha zamani na nini na nini na pesa za zamani ilikuwa na wakadhalika namna hivi aghasarna tukagudulisha tukagudulisha watu wakagudua lianamu wapate watu kujuana wada Allah haku kwa wada Mungu ni kweli bwana waweza kuishi watu chunga makawa kapao kafufuka wakadhalika aghasarna alaihim namna hivi tuliwagudulisha alaihim lianamu wapate kujuana wada Allah haku kwa wada Mwenyezi Mungu ni kweli wa anna as-sa'ata la rayba fiha nakwa qiyamaha kila shakka idh yatanazawna bainahum amrahum bali wakati wakikhtalifiana wakigombana katika habari za hawa baada ya makabila kupita inasoma tu habari zao kwa hivi wanagombana makabila gapi mko akagudulisha akaona akauliza kila kitu idh yatanazawna walipokuwa wale watu nchi ile wanakhtalifiana katika habari ya watu hawa walikuwa gapi ni kwa nini ni kwa nini bali pale wakafa baada ya kumuulizo ulizo maswali wakafa kweli kweli kafa kweli kweli kafa basi wakasema mnu ala ibniana wajengeni jengo wasije watu wakaingia kwenye kwa chezea chezea sasa basi lifungwe sasa wakafa kweli kweli ya wajengeni jengo ifunikwe ile nani pango wasiingia sasa ibnu ala ibniana wajengeni jengo lolote rabu maalum Mungu mwenyewe anajua zaidi kitu kwa kufa mara nyingine na ile jengo litafunguka watoke. Lakini sasa sisi tutawafungia. Kwa sababu sasa tumejikana tutaingia kwa tetea fanya hivi hapa. Qala alladhina ghalabu ala amri. Wakasema wale ambao wameshinda wamekupele pale gombi. Hao sema jengo jengo. Hao ifanye hivi. Wengine wakaanza kukumbuka sasa tujenge msikiti, tufanye msikiti. Wakajenga msikiti mara kanisa. Hadi kwa haramu nimekatazwa jambo hili. Tumembo kasema wale walioshinda wakasema hivi. Sio ni haki lakini wenye kushinda wale. Mtume akasema laana Allah nasara Mungu amewadhani manasara jalu kubura auliyai mambiai masajida makaburi ya mitume yao na mawali wao wanafanya msikiti wakafanya msikiti hali mtu Mungu kakataza na mtu anasema wamefanya haya wale walioshinda walioshinda tu wenye nguvu tu kwenye uliza sio nya haki ndio wale kana juu ndani na juu chini ikaacha kaburi kwa kwa nje ikatoa ndani ya msikiti laana laana pakwa walitoe tena bara nyingine pato alichoi bau ukato ni ukuta kaburi liwe nje kama zamani au ndani tetelea maisha maisha tetelea wameambiwa kakataa sababu kasi mko hapa hapa watu wote kizamani wanajua halije kwa watu tetani kaburi ndani msikiti ni kaburi limetu hivi juzi juzi na mashehe wa nchi hizi na nchi nyingine zaweza kinguja na wote wakatilia nguvu hata swali kwa mimi kwa kufunguliwa kwa sababu ndio kanda pia sherehe vile vile swali kwa mkuja alokuja wenyewe hapa nakwambia swami nisema kasi bali kwa hapa akasema akasema taa sifikie dana anochukua kaburi kati ndani ya msikiti likaheshimiwa likagudiwa hapo kwa dana nokafanya akasema mtume dana Allahu nasara mbona wadana yahudi na sana yahudi na sana itakhadhu qubur anbiyahim awliyai masajida wanapaja makaburi ya mitume yao na mawali wao kwa msikiti kwa kwamba dua na nini na nini. Mtu mmoja kalipa habari si unani namshukuru kwa sale. Akasema bile pesa na bakakuda vilopelekwa makaburi pale hawezi wale kuvihifadhi wale kuvihami. Asema si nikaona jinakaa karibu na msikiti hiyo jundani na vizia tu. Akija mtu sikitia pesa alikwenda pesa kuchukua. Na faili kweli kweli sikizi. Imamu nyana ana habari nzuri zilizokuwa. Hanibani jundani wala juu chini. Na nataka mgeni akachukue tu bwana. Sababu pia tena bwana akubali nini bwana kabani wewe mwenyewe. Basi. Kada mnadina gana bwadam. Paka sema wana loshinda. Tu kama hapa. Hawa wana loshinda. Akashindwa mamikati. Alipukataza. Akashindwa Sheikh Selemani. Wakati alipukataza kutiwa Sheikh Islamu katika msikiti ya nii. Mbaruku. Akabikelele Sheikh Selemani. Kulizo watu watu. Akatiwa Sheikh nani. Sheikh nani. Nani. Sheikh Islamu. Nusu yake. Kichwa chake. Kichwa chake. Kichwa chake. Kichwa chake. Kichwa chake. Kichwa chake. Kabeki kekele Sheikh Selemani kupigia yote, eh mazurui huyo, mazurui, anaona uchungu, fanyeni. Hakusema kwa mazurui wala nini. Kasema huko kata sadida, sisikii huyo, kastiwa Sheikh Islam. Ndani ya msikiti ya nini, ujundani, nini, wambaruku, lakini kwa chini, nusu yake, robo yake, usuru yake, ima tetele msikiti. Kwa mekatazo wako, huyo sikisi, basi, umeshinda. Mshinda basi. Kada lathina galambu, wakasema lolo shinda, wanye nguvu. Sana takhidhana ale masjiri kapaya msikiti. Utazani wana jiwa kuliko mtume mwenyewe. Sayakuluna sanasa. Makis kwa mini dali yake. Na watu wanakhtarifu. Hawa nisema tatu. Wasema hapa napaida kuwa kia waneke wa sita kia wa saba. Muradi wali kwa watu wema waka siba waka siba mema. Basi ndo muhimu. Nabani. Haa na madina kaburi la mtume. Alolitia ndani ya msikiti kaburi la mtume ni Walidi bin Abdul Malik bin Marwan. Kaburi la mtume hadia koko msikitini likwamo katika nyumba ya Aisha. Mtume kafa, hakusema zikwe wapi, kusema zikwe wapi. Wakakhtalifu masahaba, wengine sema chukuliwa kaziko Maka, wengine ziko Madina, wengine nini. Mwisho akepu kwa visigo vingi wakasema aziko huko huko ndani. Akitolea watu watauana bwana. Kaburi la mtume lilitoka nje. Masharifu tu alikupapa vinakupapa visigo vinakuwa kwa nia kaka kaburi. Basi kapangwa asitolewe kabisa ndani. Na kusaliwa huko huko, wengi watu mmoja mmoja wengine kitoka muda siku tatu tu. Anasaliwa mtume. Kwa sababu amekataa kumtoa nje. Bwana topeshaka bwana. Yo siyo bani. Tulona makaburi abina nini? Nini? Basi kwa masharifu ya nani mwiloto kumbo, pishono vile vukua na mbibili yaku. Siyo kwa mtume. Basi kwa kwa shauri kwa. Kila kitu hapa kwa. Osho mwomodani. Wajia watu msaadie huu mwomodani. Basi tesitoke nchi. Aziko huko kuta. Ikafuata shauri hii. Kogopa badana niya nini. Na kwa ziko dani yuma nikuwa kule kule kwa Aisha. Na Aisha kasaidia na kamile mitani. Anakawa mwenye kukukule kundani. Kukule mtu anakwenda kusuhuru wala nini wala nini. Jikuwa tabu wakikapa mwenye Aisha. Akajikalia Aisha. Paka kapa. Kapa hajapa sena wabakari ya kapa. Haka sema na mimi nijini ziku hako. Babake mwenye. Haka ziku. Aisha anakamule mnendani. Akaja. Akapigwa sena wama kakabu. Jambia. Akahisi anakufa. Akamtuma mwanadada la bin Omari, nenda kawaambia Aisha, namomba nipe ruhusa na mimi nije niziko nyumbani kwake nikae na rafiki yangu. Kaja dada bin Omari kumwambia Aisha, Aisha akasema hapa nilikuwa nimejiachia mwenyewe babangu na mimi na mume wangu na mimi mwenyewe, lakini Aisha mkuu mwenyewe hakutaka akamteka Omari, basi nimempa ruhusa Omari nyumba yake mwenyewe, nyumba nyumba yake mwenyewe, sio kwa chochote ruhusa ya Aisha, nimempa ruhusa ajazi. Akamjibu kwa Aisha kukubali. Wendeo kazikwe. Akasema Omari, haitoshi kujikubalia sasa Aisha. Pengine ananistahi tu kwa ajili mimi hai. Ananiogopa mimi khalifa. Lakini kisha kufa kaburize tena mara nyingine. Kaburize tena bali kama kukubali wewe haja kumpiga sasa ananiheshimu tu, ananione haya mwenye hataki bali pake. Basi baada ya kufa kwa kweli, akaenda kwa mshauri akasema basi akajua akakapali pale mwenye Aisha nyumbani kwake. Basi. Na watu wakaa msikitini, yahusu pitu nyumbani kwake. Msikiti ukaongezwa, ukaongezwa, ukaongezeka ile msikiti. Akatawala Sena Bakari, kafa akatawala Sena Mare, kafa akatawala Sena Usmani, kafa kaongeza Usmani. Akatawala Sena Ali akaongeza kitu kwa sababu kama mna nini Madina. Akatawala Mzee Muawiya, akaongeza, akaja katawala Yazidi, akaja katawala Marwani kaja katawala, Abi Mekmerani kaja katawala Marwani, kaja katawala Walidi. Falmepita diyo, kiasi makamia mepita, akatawala Walidi, yalikuwa hamu yake, raha yake kujenga, kujenga, tumajenzi tu raha yake ilikuwa, kujenga. Ndio hiyo msikiti mikubwa ya Shamwe, pengine yote kajenga yeye. Na Maka pia kajenga, akataka shote msikiti wa Madina uongeze. Na anachukua jezi kutoka Roma, nini na nini na nini, anikipenda mambo ya jezi. Nani? Walid ibn Abi Malik ibn Marwan. Pende kwenye. Angalika. Akamilisha majumba yote yale yavunjwe. Kabidio na kasi ibada zake mtume zote zikavunjwa zote. Zikatiwa ndani ya msikiti. Lakini vunje na Aisha kaitia ndani ya msikiti. Wakapiga kelele masahaba walio kwako. Ngine kwa besha kufa mpaka 100 tena kiasi. Mpaka 690. Ndipo alipofanya kazi hiyo. Basi masahaba saliki kidogo tu Aisha pia alikuwa lami. Watu mchakupa wenyewe. Akasimama kupinga Khubayb bin Abdullah bin Zubair na nini? Kapaka mbona kutakora pale ukafa. Wale waliopinga. Kauawa bwana. Ndio akasimama hivi. Ikiwa alipinga, tapenda tunaweza kufanya. Lakini mpaka leo wezi kulia kulia sijuru mpaka alipofanya mapenzi musallas. Ndodi rectangle hiyo imepaja ile kaburi ndani. Wezi kukadiri. Kukadiri kaburi. Basi Khadafu akaja kulijengia baada ya Maka 600 mfalme wa Kikurdi, Kurdi wa Kurdi jamaa zake Salahuddin Ayubi sana 600 na kitu tukaje batil kalbatul khadra wa fiha kaje kubal khadra huyo baada ya Maka 600 to sushi ule potio wale yote mambo ya sushi wanafanya wafalme mahsusi mtu kuweka jina dawa na nini na nini. Wanajenga misikiti, wanajenga nini, wakati ya mkubwa, wakati ya nini. Basi hilo kubatu khadra liwambio hilo, limejengwa baada ya Maka 600. Nile kaburi la mtume kutuwa ndani ya misikiti baada ya Maka 690. Akati ya Walidi wa Mimaliki. Hata Umar ibn Aziz kapikile, ulimwengu utaishika vipi. Mfalme, adioko Sham, Walidi wa Mimaliki. Gabana, Jauri, aliko Iraki, Hajjaji bin Yusuf. Na Maka siyo kwa mbibu kini nani jiu. Bajawiri makali makubwa lupinike ripaka. Abo aliku hajali Qur'ani hajali chochote. Babake huyu, babake Abdul Malik bin Marwan ki babake. Alikuwa kimaskini. Walibana, jabana, tukwa mbibu kwa wadiyo kitakastake. Akapata bahati, babake kutawadisho, falima huja mkusu. Bahati, akatawadisho. Akapa mna kumbia katawada yu Abi Malik. Kwa na msafu akautupa. Yuko Maka. Akatua habari babaku kafa. Alikaba roho na mkewe. Siwa katukufa baraka. Na habari kwa tajuku kwa kwa. Akapa msafu akautupa. Haza akhiru ahadibika ya msafu. Ya msafu. Mimi mwisho na wewe leo. Mbukishe. Sinaja msafu wala nani msafu. Akaifunja kaba huyu. Baba huyu. Akalazimisha watu wakahiji shamba ni kwa hiji Maka, baba yake huyu. Ya kifanya hili iko nini? Khalafu, mtoto wa ndugu yake, akauchana msafu akaukanyaga, katika ufalme wao. Walidi, Walidi bin Yazid bin Abdul Malik, na huyu Walidi bin Abdul Malik, na yule Abdul Malik bin Marwan. Na Marwani ndio kwa sababu yote kuharibika mambo ya Uislamu kwa wa Uthmani huyu Marwani babu yao. Hakka mila bila asi. Walo mtabisha sayeda Uthmani kwa silimu. Maka lipoteko yaka silimu akita kastake. Akipata na mtube na mnonga njana na mchezea mtube. Mtube kaptua katika nchi. Kwa mwofu kabisa huu. Kwa nufanya mabu yote hali. Kwa nufanya huu ni Walidi. Bin Abi Maliki. Bin Marwan. Bin Abi Hakam. Abi Hakam hili kafiru kubwa ilo. Mpaka baka ebeteko abadu kafiru yaki kasilimu wongo wongo. Anapita kimunga mtume, mtume kia chumani kwa kedane, anamchugulia, anasumonya mtume kapitegeza, kutupia li chanuo, nijika kakakakakose. Anamchugulia mtume kia anapanyana, anapanyana, anapanyana nini. Basi doko, anapanya bada uti. Bani Marwani. Khanakuyo, Walid, Yazid, Nalbani kibirwani. Fudu anapanya na nini? Hisabi, jafisi, kila kitu anisipanya. Mwisho wake akaondoka moja katika jamaa zao. Marwan bin Muhammad bin Marwan kumpinga, akamatia yule mfalme. Yule bwana anaharibu sana. Akatoa jeshi kubwa kuja kupigana na hujama yake. Yule Walidi ni Yazid bin Abd Malik bin Marwan. Na yule Marwan ni Muhammad bin Marwan. Kama ami yake alikuwa ami yake. Apoona zanaharibu sana yule akafanya jeshi kuja kumpiga. Ikakabiliana majeshi ya yule mfalme na huyo ami yake. Basi hofu zilimshika na nini, akapiga bao kwenye msahafu, abaruso pia kwenye msahafu je akapiga kutazamia vipi itakuwa. Kwa bahati kufunua paka ya wastabtahu wa khaba kuntu jabara nidi, walijidia kufukua msahafu watakhibu kile jabari bwana wewe. Kwa bahati tu fungua ikapata wastabtahu fungua wa khaba kuntu jabara nidi, kile jabari atakhibu tu na moto unamgoja. Akaukabata msahafu akauchacha hivi. Akaukanyaga na ukuta. Akaambia anamwambia, "Tuhadidu kulla jabbara nidi." Una hadi jabari? Wewe mzangu. Una hadi jabari? Fa aadha zaka jabba mimi jabari basi nimekuchanja. Anyway, sapo. Tu hao bana. Hao ndio ndio film sana nini? Kabla mtu mtende msikiti. Tuhadidu kulla jabbara nidi. Fa aadha zaka jabba wanidi. Mimi jabari nidi. Ida maji tarabaka yo mahashiri ukimjia yo mkuu wako siku kiyama poku ya rabbi basi kali walidi walidi kanichana atanifanya nini mimi ni ndio nifanye wali lakini mkuu kumwache bwana pale pale mkuu wakati mwingine anatisopesi alikuwa na bija kazi zake viwili haoni hasikii moja hababa hatta au hadi huyo hababa kwa nini wazi kazi wake hivi anipenda haoni hasikii. Uyo mkazo hababa. Kaso utatanga. Nusu utatanga. Basi ya kasema. Uyu Marwani. Na majeshi yake. Anaweja kunishambulia. Na mitazamu msafu wa wongo wate na mpewa mimi nitashindwa. Basi. Na watu usikia tu anasema. Haimkini kimtu kuishi saa 24. Asipate na kumuzi. Mimi nitaonyesha ulimwengu mziba. Kwa nimeishi muda saa 24. Sikuwa na kuduhuzi. Kwa hivyo mimi nataka mnifanyie preparation kubwa kabisa. Kesho kutwa nende zangu shambani kwangu nikakae na hababa. Kuto kuna sarba shiri kena hababa wangu kijana. Niwekeni maji, niwekeni kila kitu. Nisije nikahitaji kitu kwa hakika mbele yangu mtaona. Fanya preparation kubwa ndio zangu kukaa mandani. Fungo wake peke yake na hababa wake. Hababa anaitwa. Kila tunahitaji nikikute tayari. Maji nini? Ikiwa simba taona mtu. Bana, kafanya preparation hiyo, kila kitu akaekewa bana. Akatoka asubuhi na kwenda zangu sasa. Nitakaa muda saa 24, nionyeshe, hakula kuniudhi. Hata Marwani ikifika hapa jeshi lake 52, macho yake kata roho. Kitaki kwamba chotni. Kufika kiasi kufika bana kaona zabibu nzuri, zabibu. Kiasi kufika. Hababa bwana katia kwa kwa zabibu. Ikakwama. Pedi pedi bwana. Kukuzoka kata roho. Sa ile ile. Pedi pedi kitu cha mazo kwa na zabibu. Kile kitu baiko tayari cha kula ile. Achukua hababa bwana. Tembe ya zabibu mbichi nane. Kutia hapo pongi ikakwama. Kukuzoka sisi ni para tu kupara mbaka hapa. Akili mtoka kumpatia hababa. Kutwa kesho. Watu hana habari kwa hababa kapo bwana. Hata kuja baada saa 24 kangangana naye kamkabata hivi. Pili hapana. Akakata roho na hivi. Akakabata Marwani. Namna hii. Basi hawa. Wote maka na kai. Hawati tujua tuje soma tarehe wala nini. Mfahamu bwana wewe. Kwa majina yao na kila kitu. Na wale wawa Khabbab bin Abdul Aziz Zubair na wengine wale simama kukataza. Wale wawa pagwa bakora. Wakapakaliwa ni mapilipili wakasibama shujuani mpaka wakaanguka maiti. Basi nani tu tupika na bado kati ni msudus kadiri hasa madua kidogo anataka kuduka tondo kidogo sema dua kidogo iko hapo tuseme dua mimi kidogo tu tutakaa tena kidogo lakini sema tu anapenda dua inshallah chelewi. Wazee nusu wanasema shaka, sio? Alhamdulillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث الفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب kama nilivyosema, ikiwa Mungu mwenyewe hakukubainishia jambo lile, alama kuu halina faida. Kama kujua watu hao walikuwa wangapi, faida kujua walikuwa watu wema, wakapigania wema, wakapata wema, basi sayakuluna thalatha, watu wengine watasema hawa wangapi, walikuwa watu watatu, wanajisemea tu wenyewe. Rabihum kalbuhum, wane wao yule mbwa. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَاوَتْ وَسَانُ هَاوُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَسِتَوَاهُ لِلَمْبُوَ وَاهُ رَجْمَ بِالْغَيْبِ وَنَفُرُوا مِيْسَ جَمْوَسُ لِجُوَا سُكُمَ بِيَمْهَ لِجُوَا خُتُمَ نَانُ سَيْبِ سَبَا وَلَا مِلِي وَلَا مِلِي أَنْكَتْسَ كَمْوَسُ قَبِهِ قَبِهِ بَسْ رَجْمَ بِالْغَيْبِ وَنَسُكُمَ تُجَمْوَا بَلَهُ لِجُوَا Sibu nye sila nafurumiza tu. Haa sasara. Rajima nye kufumiza tu jambu wa baloha lijuwe. Wayakuluna sabatu. Jota sima sabahawe. Wasaminu kalbuhum. Wanane wa ombwa wao. Kulwa mbi rabbi alamu. Mwona wangu wanajwa zaidi dhali ya. Nahati kumbiri. Basi kakani. Rabbuhum wala wangu alamu biidatihim. Anayijua vema idadi yao, hata kikusema basi. Maa ya'lamu, hawajui hao ila kalili, ila kashasha kitu wanajua idadi yao kweli kweli basi. Hata usimulize katika habari hawa minhum, katika hawa kitabu usimulize yote, lakini usisikie baadhi ya masahaba kama Abdallah bin Abbas, Abdallah bin Amr, Abi Huraira, wakawa nauliza habari za mitume, habari gani kwa wale Mayahudi na Muslimu, kwa Manasara na Muslimu, wakataja kama hili wakati kabisa mbaya ambao si kweli mingine, wakaharibu wakati katika tafsiri za Qur'an. Wanapo siulizi hao, usiulizi, unajua je, tabu imebadilika, usisikie. Na matabii na wengine vile vile kinyume cha Abdallah bin Umar alikuwa ulizi hao. Nikiabdala bin Abbas, nikipenda mambo. Kwa hivyo kibuza sana kabila habari, kitorati mseba nini, njini mseba nini, hadithi za wangu. Zita yukia katika tafsiri ya Qur'an. Mekosa Abdala bin Abbas, Abdala bin Abdillah bin Amri, Nabi Hurera. Nikiabdala bin Umar katu, kwa hivyo za mamaya. Wana mkuma kanasa, bin Umar, kia kibisikirita. Hadikwa hivyo siwa sikirita. Teki watu na suri, wanapenda kujua vitu vigeni. Vipi, vipi, vipi. Na wale wanasema kama ilivyo katika vitabu vyao, na vitabu vile vimeharibiwa. Wengine wamefanya maksudi kupoteza, wengine hawajafanya maksudi. Ndio ndio hapo katika vitabu vyao. Sipojo. Fala ma ya adamu, kul wambiye, rabbi mola wangu, awadamu bi'idatihim. Ananyiwa zaidi idadi yao. Na haja kuambia ni sibasi pekee nini. Ma ya'lamu. Hakuna anaojua hawa walikuwa watu wangapi. Ila kalili za wachache tu ndio wanajua basi. Basi. Hazina maana. Bada tubari fihi. Usishindane katika watu hawa. Walikuwa wangapi, walikuwa nini, walikuwa nini. Ila miraan dhahira. Ila usidani wajuu juu kidogo. Hivi basi ujiambishi. wala tastabti wala usiulize fihim habari za watu hawa. Minhum katika hawa kitabu usiulize yote. Ila fulani kule kuna usiulize yote. Kiasi muhimu mkikishapatia basi tafute zaidi. Majina yao ni kwa nini, sio nini? Usisikie watu. Wakati nene vitabu, jina lake nani, jina lake nani, jina lake nani, kwa pia jina lake fulani. Sisadiki wangu. Basi. Mtume alipoulizwa habari hii walikuja Mayahudi. Waliagana kutwele tukamuulize maswali Muhammadi. Akijibu vilivyo tutamwona mtume kweli. Akijibu kwa sifa tutambia kwa Mungu. Wakaja wakamuulize maswali matatu. Moja habari ya roho. Moja habari hii. Ashabu kapi. Moja habari ya ulizo karnaini. Jukumuliza. Mtume kwa nama adam kaulizwa. Mizimu atabainishia pale pale. Akajibu. Njoni kesho utakujibuni. Mkwa sipende. Msema ule njoni kesho. Sema inshallah kesho. Inshallah. Sema inshallah. Tume sema mitume. Wanafanya kosa kidogo sijuliwa sifajiteni mara pili. Kama ile ya Nabii Daudi basi. Asiseme basi hukuja wahamu. Ilo kija. Bado, bado. Baka mshu yake mkwa kabliteka du. Siseme kitu. Sema inshallah bado. Mungu kitaka. Kala kwa sema wali wao wanaweza kupitisha yao. Hawa pitisha yao wana ya wezi wao. Mtume huyo. Hakuwezi kupitisha laki. Wala takulana li shayin. Usiseme kwa jambo lolote lile. Inni fa'ilu dhalika ghadan. Mimi nitafanya kesho. Kesho tafanya. Usiseme wana. Hujui kesho utakufa. Utakuwa mgonjwa. Utakuwa na nini. Shughuli fulani. Usiseme wana. Ila an yasha Allah. Ila uti. Akipenda mtu. Basi. Kila siku, mbwa kipenda, mbwa kipenda, mbwa kipenda. Basi ya katua adabu, kwa kuzuiliwa sijibiwe, paka muda mwingine, ili siku nyingine siseme. Wala takulanna li shay'in, usiseme kwa jambo lolote lile. Inni fa'ilun dhalika ghadan. Mimi nitalifanya kesho hilo. Watu hadithi ya uongo wanatoa. Wanajiita kunguru na kuku walikutana. Wakasema kubwa kesho mitaruka. Bila kukula kasea pana. Inshallah Mungu akipenda nitaruka, kama hakupenda siruki. Kukula kukula zaanza ruka bana kesho nitaruka. Asubiri za kuruka kungura karuka kukua siruki. Akaru wake doko basi. Hai, kwa kweli kwa Mungu wala kitu sisema kitu. Nitafanya nitafanya hivi. Kila timu kumanya tatu. Wala takulana kishaidi. Usiseme kwa jambo lolote lile. Inni fa'ilun dhalika ghadan. Mimi nitafanya kesho hilo. Ila ayasha Allah. Ila uti akipenda mtu. Basi ndio. Wadhkur rabbaka idha nasita. Mtaje Mola wako ukisahau. Ukaza kesho tafanya hivi. Basi sasa isha. Kama mtu kusema pale sema tena. Kama mtu amesema ukitawaza sunna upige bismillah. Usikumbuke mpaka unoshe mikono, piga wakati mwingine. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Napiga sana. Kitu chofu tu hukidhiwa. Ukusema wakati mwingine sema wakati mwingine. Umesahau kusema. Kikumbuka tu sema. Mwambie mtu kesho tumbe pesa kesho. Atafika nyumbani, sikusema sema insha. Baku rabba keza na sita. Mtaje Mola wako kisahau. Yo insha Allah tena. Wakul tena kila wakati wa madua. Umesali. Umefanya mema. Umetoa darasa tena. Asa yahda. Wenda mkwa kaniongo. Nikafanya bora zaidi kuliko hili. Sono basi. Misha pika mimi. Ziada nyingi ziko. Mabadua kila wakati. Asa yahda ni rabi. Asa. Ataniongoa Mungu ni akaraba min hadha, kule ndia ndio karibu zaidi kuliko hilo nilifanya, ndio karibu mno na shida uongofu wake inshallah. Mabadua nange bwana tiapale bado kiosi nange tiapale kada lama yakdhi ma amara, bado binadamu hakutekeleza yote aliyoamrishwa kutekeleza. Basi hata ukitekeleza vipi, omba dua asa ya hadiani, ukafunga Ramadhani ukaimaliza, sharti zaimaliza kwa kheri na furaha na salama kuliko mwaka uliopita. Nenda kuja izidi kile kuja izidi, useme asa ya hadiani, asa mpate niongoza li akraba rashadan min hadha, walio karibu uongofu wake kuliko hili. Basi bana mikini wala bisufi kahfi, walikaa katika pango lao lile thalatha mi'ati sinina maka thalathania wazdadu tisaan, wakazidisha tisaa muradi thalathania tisa. Basi kama ile kuli wawaadna Musa thalathina leilata waatmamna hadi ashra, tulima gaiti Musa siku thalathini tukatibiza kumi muradi siku arobaini tu, na hapa muradi siku thalathina tisa. Basi ndio mkisha lakini namna msema po basi sio maka kizungu ilikuwa hivi, maka kiislamu ilikuwa hivi, basi yote ile ile tu tafanuni marosema hivi, marosema hivi. Wala bisu fi kahfi, walikaa katika pango lao thalatha mi'ati sinin, na maka thalatha mi'a wazdadu tisa, wakazidisha na tisa mradi thalatha tisa. Qulillahu a'lam, ndio wakamatu alshidana, hawasikii mwambia Mungu mwenyewe anajua bwana wewe, na Mungu kishasema hivi basi. Qulillahu a'lam ma labisu, Mungu ndo anojua zaidi huo muda uliokaa. Mungu kasema tena sema tisa, wewe unasema 400, sema basi yaliyo. Lahu ghaibu samawati al-ardhi, yeye ndo anojua vilivyofichikana katika mbingu na ardhi. Jirani Mungu anajua. Anajua kwa makasa sema tisa, wewe sema 10, 20, sema. Tafuta moto kwa nguvu. Absir bihi, kuona kunioje kwa Mungu, basi Mungu anaona kweli kweli. Wa asmir, na kusikia kunioje. Hizi siatu tafadhali kaji bhuta enkwani siatu absir bihi, sio mwone Mungu, e kusikia kunioje kwa Mungu, sio mwone Mungu. Wa asmir bihi, e kusikia absir bihi, kuona kunioje kwa Mungu. Wa asmi, na kusikia kunioje kwa Mungu, anasikia hata katika hutuba utaje siwi dadiba namna kisha utawasmirini atam mwezo ba mchakato wa mdudu chungu kwenye jiwe jeusi kwenye kiza cha usiku ndipo anasikia. Wa asmau dadiba arjuliha iza arghal haib iza arkhal ghayha sitrahu abba ya man yara mad al ba'ud janahu, ya bai anaona atampo kinyosha mbavu mbawa zake fitayaji hakika kiza kikubwa mtu kanyosha mbavu kwa ndio mkubwa anakuwa za mashari sio katika nyepo yake. Ya man yara mad al ba'ud janahu. Sema tena. Sema tena. Fi dhulmati al-layli bahimi al-yam. Wa yara niyaka uruqiha. Anaona tamishipa ya nani huyu? Mbu. Wal mukha ubongo wake pia mbona anaona bwana. Fi tilka al-ibami nuhadi. Bijifi mpata na vijomi zini. Huyo ndo anajua. Igfil ya abdi. Kamwa ba mse mashari mku. Mku. Wewa hivi. Wewa hivi. Igfil. Nisamehe basi. Mku. Ya man yara. Mata al-baudi janahahu. Fi zulmati dayri bahimi al-yabi. Wa yara. Niyasa uruqiha. Kama hivi. Walmukha. Fi tilka al-ibami nuhari. Igfil ya abdi. Taba min furutatihi. Fi qadimiha wa hadithiha wal awal. Samehe. Madhambi yangu yaliyopita haya ndio nayo yanokuja yote samehe. Nikaza. Mimi nafanya madhambi, nalifanya, nafanya, nitafanya yote samehe. Wewe hivi, wewe hivi. Zuri mpana furahi kisipiwa. Wewe hivi basi. Ile fili abdi samehe ile njia. Dada fi furutatihi yamepitukia mipaka, yamepitukia mipaka kaza basi. Samehe. Bihadithiha, biqadimiha, makosa yake yaliyopita, وحديثها هي ساسا بقديم بجديدها وقديمها تقديمها حديثها الأول تفاسا ساسا نقول ما كان نعم بس يوتا جوا زين بانا منكو أبصر من أبصر به واسمي إكوانا كل يوجة فامنكو وأسمينا كسكية فامنكو أنونها وناسكية فيها تقول ما لهم من دون وليين هوانا أفكوام وكوان سور لا نتوى سور ولا يشرك في حكم أحد ولم كوهم شرك شيء كذلك حكم يأتي يوتي يولي وسيبان نبي محمد مشرك أمكو لا كنت لا كنت تكون حبيبي شرك شيء كنت أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك نبي محمد توما واسا توما هلا في بامبي يا كلام الخلق وين زوره وين نبي وين توما واسا ولا يشرك هم شركيش أحد يوت في حكمي كنت أحكم ذاته حكم ذاته أنا في تشامني يا ترى بتاعك نحكم ذاته زوجي نزحك ما نمكين هذا واتلو ما أوحي إليك صوم هو حيل الاتيوا فوات هو حيل الاتيوا بس ما تلاك صوم لا تلاك فوات هذا ما بيجي صوم أنا فوات صوم أنا فوات كتاب كذيمة شوته القرآن يوت كذيمة كذا سبوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا تبي تسمع خيركم الحاد المرتحل فورا وينو نيولم سفيني أمباي هيكومي سفرياتي كيدا كتوا أنا زتير سفاري كيدا كتني كفني مجي أنا زتير سفاري أكوليس دونا نيو دو يولي أنا سفري سو ما قراني تامبري فلام أكيد أنا مراني نسائي مائدة بقى بيقول الناس أكيشان ستين بلا بلا بقى كفا بعد شوانا سوى سورة ذاتي مخصوصي توانا بوك سوى سورة هيه في رجاء يبقى هو فجرازي تكفا أبونا بلي أو كسما يتفتني وكسما يتفتني وكسما يتفتني سورة زيدة كذي سوى متوجنا ذاك نوح بالنبي مريم ile hadithi ya kusema kusema sura fulani tapata hivi sura fulani tapata hivi sura kazizua mtu anajulikana mwana chuoni mmoja waki hadithi kaona anafanya khairi kumbe anafanya shari kana kumsikizia uongo mtume katuma kitabu kiko bwana kusema mtume kasema tena tajapo fulani mse fulani kuna uongo mtupu mtume kasema kusema sura hii tapata hivi kusema sura hii tapata hivi alipoulizwa na alima rafiki zake wani mkafanya uongo namna huu kasi oh naona watu hawashughulikii Qur'ani ameshughulika na fiqhi fiqhi ya kihanafi ya kishafi basi na mimi ndio nahimiza lakini sio kwa kusikiliza uongo mtume ndio hii mwenye anadhani anafanya khairi kumbe kafanya shari Nuhu bin Nabii Maryam katika mambo kubwa lakini ndio hivyo akili ndogo mtume kisha sema usinizulie uongo kasi man kadhaba alayya متعمدا ان نسيفز يا وونغو كسوليت يا متوكس ميمي كذبت له نمزوليا وونغو كسيديه دينياك سيو كحرب دينياك وجه تو بونكي فهم هاو نو زوا بني تصوفي وانا ثاني انا تجنزه كبون حرب كبا بانيا بانيا انا ني باتو زوريا تو بوتو بو انا ثاني حرب بانيا انت واچه بان انا ثاني نتجنزه دو كيدو كبا بانيا كفيرا ني قصر أفسد فيه جهودها ترى نفسها قد أفلح لذلك القصر وتظن يفهم بك بعدين ويفهم ويناريب وانا بس يتحاور وانا وانا نتجنزا نهمي زواته سب القرآن إذا تشنزا يقول سب سب القرآن بس يعني ولا يقول سب تفتني وتفتني وتفتني بس ولا يقول كان خصا كذا كذا كذا كذا كذا ولا يقول كان كان ولا يقول كان كذا ولا يقول كان كذا نوح بن نبي مريم قتل صوما نوفات ما أوحي إليك من كتاب ربك ها يولو لتوا نوني كتاب شبولا وكفاته كسبة تجين La mubadila likalimati, hakuna kubadilisha maneno ya Mungu. Utapata haya. Ana haki kubadilisha maneno ya Mungu huyo wewe. Wala mtajira. Wala hutapata wewe, wala hutapata mujtahada mategemeo. Mindu ya kumkimbia Mungu kama gharibu yake. Bana mategemeo. Mategemea nani kwa sababu? Watilu soma. Mauhya ilaika fuata huu wahyi ulioletewa min kitabi rabbika, nacho ni hiki chuo cha Mola wako, kipate hiki tu kama aliposema Mungu, simsikilize mwingine. La mubadila likalimatihi, hakuna ukubadilisha maneno ya Mungu. Na ukigeuza hiari yako, walan tajida mutahadan, hutapata mategemeo. Min duni ya suku wa Mungu. Hauna mategemeo bwana. Aina mafaru, tekibia wapi? Ya kwenye? Tena wali mikafirini kubwa. Mijitajirini mwambia mtume. Fukuza hawa, fukuza. Kachira mashira hizi. Ok, kunye chuka chamasha. Ovyo, kachira mashira. Fukuza kachira mashira hizi. Kina jirari kina nani. Naukana khaira ma sabakuna ilaihi. Ya kwa dini yako khairi kwezi. Wasika pata binari, binari hika chaka. Hei, hei, hei, hei. Fukuza, fukuza, fukuza. Haka bose fukuza ba. Usiwache, pachao ba nekwa msaleo pita. Wali mgia loko kukubwa, sisi utapata dini yako. Aki kina binari, kina nani, chaka hija wa sisi ya tupata. Wala si khairi, khairi ya jodilani. Sisi, yo sisi. Lau kana khairan ma sabakuna ilaihi. Iki kwa jini yako kwa jini. Asi kita punya binari bada. Binari utamunia. Oh, mungu baka. Asi dada. Binari umu. Wa izi lam ya hatalubi hii fata ya kunu. Hada ifu wango. Binari. Basi wasbir, tahmini. Sidi nafsaka ifunga nafsi yako. Yapukuze maalladhina yad'una rabbahum pamoja na hawa ni waabudu mola wao bilghadati asubuhi na jioni, wanamuomba mola wao asubuhi na jioni, haombi salamu, haombi nani, hawa ndo kabata nani sadaka wasbinafaka ifunge nafsi yako. Maalladhina pamoja na hawa yad'una rabbahum wanamuomba mola wao, haombi salamu wala mzimu wala pango wala nani. Na wana mabudu mwala, yotu mabitafiri vini, yadu wana kuomba mabudu. Wana mwomba mwala, bilu ghadadu, asubuhi na jioni, mwala jitaima. Wala, yuridu wana wajahu, hali kwa wawa wanataka, razi za mkudu, usu wa mkudu, wanataka usu wa mkudu, wanataka razi za mkudu, hata kile lote. Na wewe kwa hivi, kaka razi ya mkudu. Wala taadu ainaka anhu, nisikiuke, nisikiuke jicho lako kwa kiuke hawa kutafuta wengine bwana, hawa hawa wako. Nisikiuke, nisikiuke jicho lako kutafuta wengine, hawa tu. Sio tafuta nanga, wala taadu ainaka. Yasikiuke macho yako, anhu kwa kiuke hawa kutafuta wengine. Shika tu wako lola. Turidu zinatal hayati dunia. Ukawa nataka pango la duniani kila kuja hiki na ndio toko bosi watafuta asikutaka usinda wala tuti usiwatiha usimti man kila bae aghfalna qalba wa dhikrina, tuta usahulisha moyo wake na utaje wetu hana haja na sisi simti mtu wala tuti usimti man yule ambaye aghfalna qalbahu, tume usahawilishe moyo wake na kutujua sisi. Tena. Wataba hawa wakafuata mwenye matamanio ya nafsi yake. Wakana amruhu furuta. Nikawa jambo lake limepinduka mipaka. Maadamu anafuata matamanio ya nafsi yake. Jambo lake tapinduka mipaka tu. Liwache mipaka ya mtu. Kuna swala ya mtu kwa bahati imeingia. Alikuwa mtu jana hapa. Alikuwa. Nini manake? Ala aita mani takaza ilaha huu. Hawaku umetoke hapa. Labda wali huyo mtu. wala tuti man aghfalna qalbahu wa tabahawahu, akapata nafsi yake tumayopenda nafsi yake basi. Utapotea bwana ukipata nafsi, fata Mungu sio upate nafsi. Basi Mungu ala aita, unaona we man ittakhadha ilahahu hawahu, yule mtu ambaye matamanio yake nafsi ndio ibada yake mwenyewe, atakusikiliza haki huyo umekwisha. Kazi ya bure tu. Ndio bora diwani. Araita man ittakhadha ilahahu hawahu. Asiya araita man ittakhadha hawahu ilahahu. Unamwona yule ambaye matamanio yake mwenyewe ndio apenda tu ibada yake mwenyewe. Apenda msiba na kutumsiba na apenda pango na papaza. Aba anta takunu alayhi wakila, unaweza kusimamia ukatengeneza uwezi taki mwenyewe. Na aya ya pili anauliza ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, au manasara na mayahudi wamewafanya wanavyoni wao na wachamku wao ndio wao na wao, na sisi ndio hivi tukaacha maneno ya mkubwa na fulani kasebeba bwana fulani kasebeba. Ndio mpaya moja huyo alikosilimu Adiji ibn Hatim, mtoto wa Hatim Tayy. Huyo Hatim Tayy utaja masirena kihivi zi nini kwenye vikabu Hatim Tayy mtukwende ni kwako jakubahi utume kawahima nawe Hatim Adiji ibn Hatim na mwanae mwanamke Safana wamesilimu, na wakipata dini ya kinasara tumesema Warabu wengine kipata nasara kipata Mayahudi na wengi ndio kiabudu masalamu, hawa wakipata dini ya kinasara Banu Tayy. Akaja pale kwa mtume, mtume akamsomea Qur'an akamwambia ile ajitakhadhu ahbarahum wa rubbanahum, hawa Mayahudi na manasara matimii manasara mimi ittakhadhu wamewafanya ahbarahum bwana vioni wao kwa ruhubana na wachamgu wao tu arbaba ndio wao la minduni lahi, yule kamjibu mtume hatukwafanya sisi, hatukwafanya sisi wana vioni wetu wao la wana wachamgu wetu. Mtume kambila hawaje kuamrishiani ambayo sio sibamu mkafuata, akasema ndio tena wala la mgeni madam nasiba wao mko achamgu ndio mpaya mola huyo, basi na wewe na mgeni ndio hivyo. Kibana fulani kasema kibana fulani kasema unavyamku hata kibana fulani. Mfikiri tu hiki shemani. Maadamu unamtanguliza mtu mwingine kuliko maneno ya Mungu, basi umefanya Mungu huyo. Mtimabudu si mabudu. Mimi nikataa sisi hatuabudu. Mtu akamuuliza, "Hamwafuati maneno yao? Kasi yangu nyi? Basi hatuabudu ndio vipi?" Itakhadha hadara murbana arbaba dunia. Wal masjid la maja. Basi ndio hiyo. Maumiru ila jabudi la Allah. Nakwenda. Yenye tafsiri. Wasbi nafsaka, ifunge nafsi yako. Hao hao watu wako. Anakutaka mtake, sikutaka mtike nini? Imam Shafi akasema, "Falastu ara bil bari ma la yara dia." Misioni kwa mtu ambaye hayoni kwangu. Hanyoni kitu na misioni kitu. Kwa nini mabudu mtu? Eh? Fa inna tumini, tadumin kama watati. Wa intan aani talqani anta naia, ukijisogeza na mimi nikusikitereza pako, ukinibadilisha na mimi sina haja na wewe bwana. Fa intan minni tadnu minka wa tati, Imam Shafi. Wa intan aani talqani anta naia kinana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idha mitna shadu taghania, kila mmoja anahitaji mwingine katika kuishi kwake bwana, wewe sio roho yangu usini. Ndiyo si, we siyo machi yangu, we siyo masiki yangu, we siyo mkuu yangu ni mikono yangu. Tena nini? Sina haja nao hukutati, sikutati. Basi. Imam Shafi ni kwa masikini. Lakini juu hivi zina na masiku bazi. Sema, adai ya siyadu, la utubau jamiu habi falsi, lakada alfalsu minhun aksara. Mimi mebangu wa hizi. Bofu bofu kukuu, masikini yangu kwa mdozwa. Kila kusimasiri, tubadamu tu. Kazi ya nitafani. Tukabadamu kikila. Kata kusumesha mkikina na kajua chano. Mdozwa, timamba. Kwa siri, nilomshika. Mazhab Abu Hanifah, Abu Hanifah, Imam Maliki, orang kata diri. Ahmad Muhammad, dia tak sikir zat. Tuan jual, dekat popes kau dikoin zat. Murim dobu. Ada ini, siapa pun. Nini nangkuz, buah di Nepal. Tuan maskin. Lau cubau jamiu habisan sir. Takada, falsu bin hunaksar. Hatta sendiri untuk tuat, teko sirgi moja, sirgi moja, teko nyiki, kau bisa tangguh. Jadi walaupun ada fihi nafs, tetapi nafs juga. Kau nafs ada kembali jila, tetapi kembali jila. Tengok meskin. Wafihi nafs, lautu kasu. Tapi ini si, ini kisah kerana sudah kuat. Kita jadi kita jangan berapa di kami. Jangan ini jila. Tiada. Wajda makan itu bilqut yaman. Fali mada azuru dengan apa? Madam nepata cekutu sekitar kupari kapten sama Zaidi ya hamri hodi hodi hodi hodi hodi hodi. Namun tu aja. Waktu ni magariban hodi hodi. Macam macam berak, berak tu kami tu korofi mana. Mana yang kuat macam macam ni punya berak tu mana. Punya lah hujung pikat ni ni wadang ni wadang ni mana. Walaupun aku kuat tu aku punya mana, tapi kau tak kuat aku. Jangan ada bisnes ni macam tu, kau kau kau. Hodi hodi. Kau tu macam macam tu. Yar, kula. Mana boleh kita berakal? Dalam kau kira kita siapa? Ten. Bagaimana putri? Usia apa sih? Mana pernah kalau bagaimana kau cuma dekat pilihan yang lezau, namun kau nak jalan pusat kiri. Wajah Allahu akbar. Cuma cuma yang nasiak. Wakar amruhu furuta. Yang boleh akan tuyo, oh yang boleh awal tuh awal itu yang berpikir di belakang gua nak wake up. Siapa dia? Wampi, wapunil hakku mirabiku. Hijau hati, itu tu kan yang boleh wenu. Anota kata patah kaki basi. Paman syah abayumi. Anota kata min menyewe hataki. Hiyariat. Tak ikrah hati din. Ya, kenapa tu dah sini semua? Nah, ono kepada nawan. Mesti kepada nausana. Wampi, kata patah kaki basi. Paman, ikwa. Uislamu na lazimisha watu kiga jargadini umepiga. Ikwa api na haya nasema hii. Paman, shiapa yumina notaka mwenye damini. Paman, shiapa yakufuru anotaka na kufuru hiari yake. Lakini jihaza tu. Inna tanna li zalimina nara. Lakini tumewekea tayari hawa na dhulumu nafsi zao. Wana dhulumu wenzi wao. Tumewekea moto lakini. Apa hiari yao? Lakini jasa iku. Tumekia moto ambao. Ahata bihim suradiquha. Utawazunguka kuta zake. Hapati kutoka. Ahata bihim suradiquha. Ziwazunguke watu hao kuta za moto. Jia kutoke hapani. Mi amadi humadala. Innaha alai Musa laku. Moto fungiwe dandi. Hapati kutoka na moto hototo. Nara moto hata bihi uwazunguke watu hao suradiquha kuta za moto huo. Wa istaghisu wakitaka nusura wakitaka msaada na wa maji wakiukubwa na moto huo yughasu husaidiwa bimai kwa maji. Maji hayo kalmuhuli kama rojo na mafuta. Rojo. Kama rojo wala mafuta ya moto yakija usoni na babu uso kabla hajani jashu rujuha kababu nyuso zao kama maji yenye kabla hajapewa maji kama rojo wala mafuta ni moto na pepeperi yao na kiu kikubwa na uso na babu kabla hajatekijwa kitekijwa na machago na katika ufa habari wayatihi almautu min kulli makani wa ma huwa bimayit sababu za kufa ndio hizo. Umetania moto kufa hapo. Kila viungo vikiunguka vinarije tena. Kulama nadhi ya tududu. Badda na firuda ngayo. Kila sikipata kutoka banyama, ile kile mingine kwanza. Sasa. Wa yasghis wa kitaka sura. Yakusaidiwa leo kwa maji. Yugasu kusaidiwa. Bimai kwa maji. Lakini maji hayo si maji. Kalbuhu kama rojo la mafuta ya moto. Yashwilu juha, ibabwe kwa sanyusu zile, kapta hajababwe ndani. Jise, sharabu, kinywe wa kibaya hicho. Wasaati murtafaka, na nafuhu mbaya kabisa, nafuhu yani yorupati.